Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء لرצות משהו لرצות משהו هل تحب أن تدخن؟ אתה רוצה לעשן? את רוצה לעשן? هل تحب أن ترقص? אתה רוצה לרקוד? את רוצה לרקוד? هل تحب أن تتنزه? אתה רוצה לטייל? את רוצה לטייל? أحب أن أدخن. אני רוצה לעשן. אני רוצה לעשן. هل تريد سيجارة? אתה רוצה סיגריה. את רוצה סיגריה. هو يريد شعلة نار ولاعة. הוא רוצה אש. הוא רוצה אש. أحب أن أشرب شيئاً. אני רוצה לשתות משהו. אני רוצה לשתות משהו. أحب أن آكل شيئاً. אני רוצה לאכול משהו. אני רוצה לאכול משהו. אני רוצה לאכול משהו. أحب أن أريح نفسي قليلاً. אני רוצה לנוח קצת. אני רוצה לנוח קצת. أحب أن أسألكم شيئاً. אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רוצה לשאול אותך משהו. أحب أن أطلب منكم شيئاً. אני רוצה לבקש ממך משהו. אני רוצה לבקש ממך משהו. أحب أن أدعوكم لشيء. אני רוצה להזמין אותך. אני רוצה להזמין אותך. عفوا ماذا تريد حضرتكم? מה תרצה? מה תרצי? هل تريد حضرتكم قهوة? תרצה לשתות קפה? תרצי לשתות קפה? أو تفضل حضرتكم شاي? או אולי תעדיף תה? או אולי תעדיפי תה? נוריד אן נذهب الى البيت. אנחנו רוצים לנסוע הביתה. אנחנו רוצים לנסוע הביתה. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة? תרצו מונית? תרצו מונית? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. هم רוצים לטלפן. הן רוצות לטלפן. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.